dugu telebistari begira esan zenolako, ba, nik eskalatu nahi dut neska horrek bezala. Ba, bai, bai. Ez du, batzutan gertatzen da. Bai, bai, zeren eta pues gogoratzen dut, ez, igandetan ematen zuten alpilo de lo imposible eta bista de pájaro eta bai. Askotan nere kuadrilla ba, uzten nuen lehenago edo juten nintzen lehenago etxera, ba, ba bi dokumental horiek ikustera, zeren eta asko gustatzen zitzaidan, ez? Eta, bueno, mendizalea eta horrela nozio batzuk, eskalatzen zala nozio batzuk, ba, banituen, ez? Zeren eta ne kuadriako lagun batek, aitorrek, ba, eskalatzen zuen, ez? Eta, baino, ez neuke nola oso garbi zertzan hori, ez? Eta kasualitatea, ba, ikusi nuen horre Miriam García eta Monika Serentil, ba, Berdoneko pareta mitikoetan eskalatzen, eta tira, jo, gelitu nintzen, hola, ba, prendatu eta ez zenen, eta tokie zan oso polita, Berdon da oso fotografikoa, oso, eta gelitu nintzen hola prendatu eta zanen, ba, jo, hau, saiatu barra da, oke? Probatu egingo dut. Kalortu, sopa batzuk, eta lehendabiziko katu hankak, eta lehendabiziko soka etxean sartu zenean, Amak zion, nik uste dut etzuela ezer ulertzen, ez? Zeren eta neon hain egun guztie baitze egiten, ez? Eta jo, eta hau, eta bestea, eta zakizer, eta mendia, eta eskalatzen, eta nik uste dut nera ama etzuela batera ulertzen, oza, nera ama pentsa, nere kuartuan horrela posterrak eta horrela ezitzaidan usten jartzen, ez? Eta nik ekarri nuen eskaladako poster bat, eta bertan jarri nuen, jo, eta ez zuen, ez da kendu, ez da ezerrez esan, osea, genik esan, honek ikusi don. Beletan gustatzen zaidala. Baina oso komplikatu ezaten da, ze batez ere amentzat, eskalada eta arriskua eskutik emanda datoz, eta... Ba, nire kasuan, bueno, nik sorte handia izan dute honelako familia bat izatea, eta ama, eta aizpa, eta nire ingurukoak, eta orain ezkonutan nagoen txenarra egin, ba, bere familiakoa ere die, ba, Kristana, o sea que mundukoa da esango dugu, ez? O sea que bueno, hori da suerte bat, ez? Eta bueno, pues amak neri, ba ezakit, konfiantza asko zuen neregan eta bueno, ezakit ikusten zidan igual responsable edo ezakit eta ba bueno, nik esan nion esplikatu nion zane asuntue eta pues hemen ez dago arriskurik eta pues oso ondo, pues jarraitu aurrera, o sea, horretan ez zuen kezka handiagoa ematen nion txikiagoa nintzenean ba zapatuekin danak hautsita ekartzen dituela ba goldean ibiltzen itzelako denbora guztian horretan bai bronka botatzen zidala. Bueno, askotan nik baditu lagunak eskalatzaileak eta esaten ziela amak otsegin iristen zarenean bai pantanarekin hango jan egonda. Gauza kuriosoak egiten ditu Josune berezi hartuk eskalatzen dituen duenean, esate baterako oihu asko ateratzen omen duzu, baina hori zergatik da? Bueno, tenisean bezala, baina asko zer gehiago. Bueno, batzutan oioa botatzen duzu, beste batzutan ez, bueno, hoi da zuk, lehenago komentatu dizu dana, ez, zuk ikusten duzenean zure burua posible eta indartxu, ba, bia bat egiteko, ba, jo, presioak sortzen duzu zuk zuregan, ez, orduan, zaude hain konzentratuta, ba, aislatu egiten zea, baino totalmente, osea, momentuan aislatuta zu zaude momentu horretan eta egiten ari zauden pausuak oso superoso konzentratuta, ez? Orduan, ba, o deskonzentratu edo erortzen bali mazea edo dana dala, ba, bueno, pues ez dakit, ez? Da, como, ez dakit, ez? Ba, oi espres bat, pitorro egin denean, ba, batzuk egin dezu, ez dakit, ez? Zerbait esaten dezu, eta jazta. Oso kuriosa delako, norbait eskalatzen ikustea, eta tensio hori. Igual, jendeari, pues, iruditzen zaio, arraro xamarra, pues, nola entrenadore bat ez daukazun behian, eta ez da gorra latigoki, hain berra daukezu, esforzatu berra daukezu, eta berri, eta hor maten, ez? Ba, igual arraro egiten zaie, baina, eske, zuzea zure entrenadorea, eta zuk nahi dezu benetan hori lortu, eta zuk sortzen duzu presioa zurengan, ez? Osea, da, bueno, hori dauk eskaladak, ez? Eskalatzaile beti izan duzu alperfarma. Auto hartu, sokak, magnesioa, joan, eta ja, magalean zaudetanean, dena atera, musika jarri, ur pixka bat, eta gora. Bai, bueno. Oia, astindu duzu, oraindik ere fama hori badago. Bueno, bakoitzak bere, ezaki, bere inkietudeak dauzka, neri, desde logo, nahi bia bat interesatzen balin bazait, edo tokia gustatzen balin bazait, berdin zait 20 minutu ibili behar, edo kotxea bertan utzi behar, ez? Are eta gehiago, ez? 20 minutu ibili behar balin bada, igual hobe, zeren eta lasaia, bai, berotzeko, eta tokie lasaiago izango dalako, eta benetan egongo gehalako hor, ba, eskalatzeko gogoak ditugunak, ez? Orduan, hori nahi berdin zait, eta gainera baita ere esan barretzut nahi mendian ibiltzea asko gustatzen zait, ez? Nik paseoak mendian egitea niretzako fundamentala da. Zeren, eta, bueno, ba, ezakite reflexionatzeko, pentsatzeko, irratia entzuteko, argazkiak ateratzeko, eta disfrutatzeko, paisaiaz disfrutatzeko, ez? Eta, ba, gure goi herria hobeto ezagutzeko, ba, bueno, ba, ez dakit eskusa aproposa da. Bai, ez dut okitxerra, paseatzeko. Oso izan bereziak izaten dituzte normalean egiten dituzuen bideek, esate baterako badago bat arautzen beti atentzio eman duguna Marino Lejarreta lasuen bizikleta. Hori da izena, oso erresa dirudi ez da, ba, autoestimaren zat oso txarra da, oso zaila da. Hoxe da, bai, graduaketan, ba, ezak ez da, seisa, urlako da, baino nik gogoratzen ez jolin, arautzea juten nire hasieratan eta juten ginen hautza eta uf, oizan super zaila, eta bueno, eta Marino orduan baita ere Marino zan, eta hori Marino Lejarreta zera zuen bizikleta, bai, arrazoi daukazu. Oso izan kurioso da, egin beharko zenuk eta ez dakil liburuxka bat, edo horrelako bai, zerbait, oso izan bereziak asko musikarekin lotua da. Bai, asko musikarekin, gero egon zan denboraldi bat modan jarri zan, ba, neskaren izena jartzea, baina, bueno, bakoitzak, ba, bueno, privilegio txiki hori dauke, bia bat irikitzen duena, induenean, ba, izen hori jartzeko, eta berari, ba, ezakit, relazio bat, batutan relazio bat biatzen duzu, beste batutan, ba, ezakit, ez? Normalean, baitare relazioa dauke, bia nolakoa den, ez? Baitare, ez? Ba, ezakit, guk adibidez, kanpezon iriki genuen bia bat, ikusi genuen oso futurista zala zen, eta oso zaila zen, oraindik proiektu bezala dago, egin bedago, eta garai hartan bat egitu gain dela, 7-8 urte, ba, jarri genion ziberpunk, ez? Entxan. Oso futurista. Punk, musikarekin nolazionatea, ziber, eta gordo nazen zen, ziber, interneta, gauza guzti horiek, ez, eta zen, ziberpunk, ez, eta pentsa, oraindik proiektu bezala dago, ez?